Spektra. Wszystko 50% taniej. Materiał nie stanowi oferty, a jest zaproszeniem do zawarcia umowy. Pełna informacja o warunkach świadczenia usług znajduje się w regulaminie promocji na stronie wektra.pl, infolinii i w punktach sprzedaży. Żegnamy reklamy. Jest punktualnie 18 w programie Trzecim Polskiego Radia Audycja. Zapraszamy do Trójki. Jest czwartek, trzeci dzień października. Serwis Trójki przedstawi Artur Ewertowski. Jeden górnik ciężko ranny, a 10 z lżejszymi obrażeniami. Na początek najnowsze doniesienia po wstrząsie w kopalni Bielszowice. To orzeczenie zgodne ze stanowiskiem polskiego rządu. Tak o korzystnym dla frankowiczów wyroku unijnego Trybunału mówił w Trójce szef resortu sprawiedliwości. W Sejmie jeszcze przez godzinę można wpisywać się do księgi kondolencyjnej po śmierci marszałka seniora Kornela Morawieckiego. 10 górników ma lekkie obrażenia, a jedna osoba jest ciężko ranna. To najnowsze informacje po wstrząsie w kopalni Bielszowice w Rudzie Śląskiej. W zagrożonym rejonie było 17 górników. 16 zostało od razu stamtąd wyprowadzonych. Do zdarzenia doszło prawie kilometr pod ziemią. Górnicy są transportowani na powierzchnię. Służby ratownicze dotarły już do wszystkich i nikt nie jest poszukiwany. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie frankowiczów jest dla nich dobrą wiadomością. Tak mówił w Trójce minister sprawiedliwości. Przypomnijmy, dzisiaj unijni sędziowie dali zielone światło dla unieważnienia umów z powodu zakazanych klauzul. Uznali, że interesy i wola kredytobiorców są najistotniejsze i powinny przeważyć, ale to sądy polskie będą podejmowały ostateczne decyzje. Zbigniew Ziobro podkreślił, że orzeczenie jest zgodne ze stanowiskiem polskiego rządu przygotowanym przez jego resort, które uwzględniło interes frankowiczów. Stanęliśmy po stronie polskich obywateli, uznając, że bank jako wielkie instytucje finansowe były obowiązane do dużo rzetelniejszej informacji i nie mogły stosować jakichś klauzul podstępnych, które sprawiały, że osoba trafiając do takiego banku nie miała świadomości tak wielkiego ryzyka, jakie podejmuje, decydując się na zaciągnięcie kredytu we frankach. A według ministra sprawiedliwości sądy będą podzielać stanowisko Trybunału. Jeszcze przez godzinę można wpisywać się do księgi kondolencyjnej wystawionej w Sejmie po śmierci marszałka seniora Kornela Morawieckiego. Bardzo dużo dla nas znaczył, dlatego chcemy w ten sposób uczcić jego imię. Dla mnie był wielkim Polakiem, wspaniałym człowiekiem i takim człowiekiem, który wyznawał te wartości, które są ponadczasowe. Jaki wpis pani zamieściła? Wszyscy jesteśmy przejęci uczuciami wdzięczności i czci za niezwykłe zasługi dla ojczyzny wolnej, sprawiedliwej i solidarnej. Jutro w sali kolumnowej Sejmu będzie wystawiona trumna z ciałem Kornela Morawieckiego. Z kolei w południe rozpoczną się uroczystości pożegnalne. Pogrzeb będzie w sobotę na cmentarzu wojskowym na Powązkach. Kornel Morawiecki był założycielem Solidarności Walczącej, kawalerem Orderu Orła Białego, posłem i marszałkiem seniorem, a także ojcem urzędującego premiera. Zmarł w poniedziałek w wieku 78 lat. Prezydenci państw Grupy Wyszehradzkiej i Słowenii wyrazili wsparcie dla unijnych aspiracji Serbii. Prezydent tego kraju, Aleksander Vučić, był gościem drugiego dnia szczytu szefów państw wyszehradzkich w Lanach pod Pragą. W wypowiedziach dla mediów prezydenci Polski, Czech, Węgier, Słowacji i Słowenii nie mówili jednak o dacie ewentualnego rozszerzenia wspólnoty. Prezydent Serbii Aleksander Vučić, dziękując za zaproszenie na szczyt wyszehradzki, prosił, by kraje grupy wspierały Serbię nie tylko we własnym gronie. Każdy nam. Czy możemy liczyć na to, że jeżeli zrobimy to, czego od nas oczekujecie, że zostaniemy członkami Unii w roku 2025? Tak powiedzieliście dwa lata temu. Tak jste nam rekli przed dwie godziny. Prezydent Andrzej Duda zapewniał o pełnym poparciu Wyszehradu dla polityki otwartych drzwi do Unii Europejskiej. Jak mówił, rozszerzenie to jedyna droga do pokojowego rozwoju Europy. Żeby ten proces mógł postępować, to kryteria muszą być jasne, a terminy muszą być w sposób twardy wyznaczone. Prezydenci Polski i goszczącej na szczycie Słowenii wyrazili oczekiwanie, że październikowa Rada Europejska określi jasne kryteria dla czekających na rozpoczęcie negocjacji Macedonii Północnej i Albanii. Z Lan, Karol Darmoros, Polskie Radio. Mężczyzna z siekierą wtargnął do sekretariatu prezydenta Grudziądza. 34-latek groził sekretarce, ale sam wyszedł z urzędu i został już zatrzymany przez policję. O zdarzeniu poinformowała rzeczniczka prezydenta miasta. Mężczyzna wyszedł po tym, jak sekretarka powiedziała mu, że prezydenta nie ma w gabinecie. Napastnik został zatrzymany i trzeźwieje, bo miał 2,5 promila alkoholu w organizmie. W Lublinie rozpoczynają się bezpłatne szczepienia seniorów przeciwko grypie. Program obejmuje osoby w wieku powyżej 65 lat, mówi Olga Mazurek-Podleśna z Biura Prasowego Ratusza.

i grzyby na sos do klusek śląskich zbieramy. O, bardzo proszę, tam miał być śląski, miało być bieganie. Takie wyrażenia udało się połączyć. Po lasach biegamy i grzyby na sos do klusek śląskich zbieramy. Nagroda, vouchery są dla pana, panie Tomaszu. Serdecznie gratulujemy. No a teraz płyta tygodnia. Jeśli płyta tygodnia, to SMS-y. 71-335. Dzisiaj płyta, w tym tygodniu płyta absolutnie klasyczna. Something in the way she moves attracts me like no other lover. Something in the way she woos me. I don't want to leave her now. Karol z Wolsztyna i pani Anna z Warszawy, która napisała tak. Urodziłam się chwilę przed tą płytą. Piosenki z niej przywiezione przez wujka z saksów były moimi kołysankami, towarzyszami zabaw. Ta płyta dla państwa w Trójce za chwilę 3 po 3. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. W studiu Mariusz Cieślik, jak zwykle o tej porze. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Robert Górski, kabaret moralnego niepokoju, także nas odwiedził. Dzień dobry. Dzień dobry. Franki szwajcarskie, panowie. Dzisiaj temat, który dominuje w audycji popołudniowej, to jakiś temat bliski panów sercom, panie Mariuszu? W moim przypadku raczej bliski kieszeni, niestety. Tak. Mhm. No u mnie też jest pewien z tym problem, gdyż no, mój kabaret jest pogrążony w kredytach. Czyli w kabarecie się nie śmiejecie z frankowiczów. Ale to jest spoiwo, które nas łączy. 3 po 3. Nie tylko frankowicze mają długi, bo ja przeczytałem coś, co mnie autentycznie zdumiało i zaskoczyło i wprowadziło w poznawczy, jak to powiedzieć, jakby to... Rezonans? Nie. Rozryzganie? Nie. Tak. Chodzi, krótko mówiąc, o to, że Polski Związek Kolarski zbankrutował. To sprawa jest dość powszechnie znana. Były tam jakieś nieprawidłowości, narobili długów. Teraz jakiś fajny pan kierownik był tego całego cyrku, prawda, który miał jakieś jeszcze chyba seksualne jakieś przygody. To już my tego nie będziemy drążyć. Życzymy mu, żeby szybko wyszedł na wolność, jak już odpokutuje swoje winy. W każdym razie teraz się okazuje, że ta instytucja kompletnie zbankrutowała. I co oni mogą teraz zrobić? No... Zostało im, jedna rzecz im została, jeśli chodzi o majątek trwały. Tor kolarski. I zamierzają, uwaga, sprzedać tor kolarski w Pruszkowie. Pruszków kiedyś był znany z czegoś innego, jak wiadomo, wiemy. Wiadomo, tak. No ale kto to kupi, taki tor kolarski? No, no ale to pan jest aktorem kabaretowym, autorem tekstów satyrycznych. Pan powinien wiedzieć. Ja bym chętnie sobie pojeździł na takim torze, bo nigdy nie jeździłem, ale kupować całą halę, żeby się nacieszyć takim przejazdem, to też nie wiem. Natomiast polecam uwadze komornika ten całą sytuację. Najpierw trzeba pozabierać im rowery, no bo kto jak to, ale kolarz może uciec, prawda? I kto go dogoni, bo to przecież są zawodowcy. Więc od tego trzeba zacząć. Dopiero potem można się zastanowić nad samym torem. Co można by na takim torze zrobić? Tu padło takie określenie z ust pana Roberta. Cyrk na przykład, prawda? Na kółkach. No właśnie. Kolarskich. I taki cyrk pływający ostatnio u granic Kolumbii, morskich granic Kolumbii został odkryty. Mianowicie to jest historia bardzo intrygująca dla wszystkich interesujących się środkami chemicznymi. Mianowicie kolumbijska marynarka wojenna podczas działań na Oceanie Spokojnym natknęła się na trzech mężczyzn dryfujących na paczkach owiniętych czarną folią. Jak panowie myślą, co było w czarnej folii? Z całą pewnością styropian. Nie no, skoro to Kolumbia, no to na pewno nie styropian, ale na pewno coś białego. Biały proszek, więc są to... To jest jedyna w historii, myślę, świata, jedyny w historii świata przypadek, że kokaina tym ludziom uratowała życie. Otóż w tych paczkach była kokaina, statek przemytników zatonął, a oni unosili się na wodzie dzięki tym właśnie paczkom. No widzicie, panowie, no tyle złego się mówi o narkotykach, może niesłusznie, bo i czasem taki twardy narkotyk potrafi uratować życie, mimo że jest twardy, to jednak nie tonie. No a poza tym, ja tak sobie myślę, no wszyscy krytykują te narkotyki, a przecież jakby one były takie niedobre, to nikt by ich nie zażywał. Nie wiem, nie zażywałem. Chociaż oglądam czasem filmy. Ostatnio byłem na Almodovarze i wygląda to naprawdę zachęcająco. Chociaż tam była mowa o heroinie akurat. Ja też nie wiem, nigdy nie zażywałem. Absolutnie się od tego odżeglujemy, ale tak sobie wyobrażam, a propos filmów, pewnie 2-3 lata jakiś sezon jednego lub drugiego serialu powstanie na kanwie tej historii, prawda? Bo aż się prosi. Narcos 4. Narcos 4, może opowieści. I ulubione miasto naszego gościa, Roberta Górskiego, Radom. A tak. Jest wielu również ludzi w naszej stacji związanych z tym pięknym miastem w centralnej Polsce. Ono było bardzo piękne przed potopem szwedzkim. To było naprawdę coś pięknego. No bo interesuje się historią, zwłaszcza historią Radomia, przecież tam się... To było królewskie miasto. Tam i tam urodziła się pańska żona, dodajmy. No, między innymi tam się masa ludzi urodziła. Ostatnio urodziła się Basia niejaka. Córka brata mojej żony. O, pańskiego szwagra. Dokładnie. Nigdy nie wiem, jak to się nazywa. Ale Krzyśka, żony brata żony. Czy pan kiedyś był w Żabce w Radomiu? No, nie wiem, chyba tak. No, wszędzie są żabki, więc... Pewnie... A, nie możemy mówić tej nazwy. To jest takie sklepy z zielonym stworkiem. Ja chciałem powiedzieć, że zawsze mnie zachwyca poczucie humoru ludzi, którzy nie zajmują się tym zawodowo, co widać na przykład na memach. Wiem, że pan też niektóre memy lubi i podziwia. Mm-hmm. I ostatnio odbyła się tam taka akcja pod hasłem Szturm na Żabkę. Wzięło się to stąd, że istnieje tam zespół szkół technicznych w Radomiu i uczniowie byli oskarżani o to, że robią tam sztuczny tłok. Nie. Na dużej przerwie, tak? Tak, że za wielu ich stoi po hot dogi, w związku z czym ludzie nie mogą zrobić zakupów. I oni zrobili taki happening, że stanęli tam wszyscy. Widziałem zdjęcia, wyglądało to w mediach społecznościowych, wyglądało to naprawdę zabawnie. I teraz jest druga odsłona tej historii. Otóż okazuje się, że sieć sklepów, tych z zielonym stworkiem, zareagowała i powiedziała, że w związku z tym, że oni się bardzo cieszą, że ten szturm na te pyszne hot dogi jakoś tam odniósł skutek w tym sensie, że wszyscy je zjedli i chcieliby jeść dalej, to oni otwierają kolejne stoiska z hot dogami w tej Żabce, wychodząc naprzeciw klientom. Presja ma sens, ale wiem, co to znaczy mieć zespół szkół technicznych obok siebie i sklep obok siebie, bo oni wszyscy, ci uczniowie, wychodzą na długiej przerwie i stoją w gigantycznej kolejce po to, żeby kupić baton, na przykład batona. No nie, to prawda? W tym przypadku jednak... No to niech będzie hot dog, wszystko jedno. Natomiast kupują zazwyczaj jedną rzecz, nie mają karty, bo nie mają te dzieciaki kart bankowych, więc i mają gołą stówę. Nie mają drobnych, więc zanim ta kobieta im wyda z tej stówy, ja stoję na końcu kolejki z pieczywem, z artykułami, które pozwalają mi przetrwać. I w dodatku dla pana już reszty nie ma, żeby wydać, prawda? Więc to dokładnie. Więc jak oni wszyscy kupują po jednym batoniku za pomocą stów, nie mając drobnych, to naprawdę czas oczekiwania wydłuża się w nieskończoność. Wiem także, co to oznacza brak hot dogów, bo jeżdżę z kabaretem po Polsce. Zajeżdżamy czasem w środku nocy na jakąś stację po to, żeby zjeść hot doga i okazuje się, że właśnie oni mówią na przykład, że w tej chwili nie mamy, bo wszystkie są jeszcze zimne. I wtedy mój kolega z kabaretu Mikołaj dostaje szału. Chce tam wszystkich zabić w tym, na tej stacji. I wtedy wtedy już wraca do siebie, tak? I zaczyna wyglądać tak jak normalnie. Jak można nie nastawić tyle hot dogów, żeby chociaż jeden był ciepły? Żeby chociaż dla kolegów z kabaretu było coś. No właśnie, ale może jakaś klasa tam przeleciała przez tę stację, no wtedy jakiś autokar. No ale to jest straszliwy ból, jak człowiek się nastawi na hot doga i go nie ma. A za chwilę dzwonek. Także wszystkim uczniom ze Szkoły Szkół Technicznych w Radomiu życzymy smacznego, a tym zielonym stworkom gratulujemy poczucia humoru. A ja chcę pozdrowić cały Radom. Mogę to zrobić? Tak. Pozdrawiam cały Radom, ten przed potopem i ten po. 3 po 3. A ja chciałem zapytać, panie Mariuszu, tylko niech pan tego, broń Boże, publicznie nie mówi, czy pan zna adres tego zielonego sklepu w Radomiu, bo jeśli pan zna, to może być niezła wskazówka co do biznesu, który tam obok w lokalu, jeśli jakiś do wynajęcia będzie, można by otworzyć, prawda? Znam i udostępnię człowiekowi o dobrym sercu, który nie będzie zdzierał z uczniów. Ja chcę, mogę, może ja powiem, że ludzie, nie jedzcie parówek, przecież to jest, są odpady. Nie jest to szczególnie zdrowe. Tak, ale to powiedzmy jeszcze, nie jedzcie parówek, ale czytajcie książki. Jutro nasz gość właśnie książkę wydał i jutro będzie w związku z tym gościem Akademii Rozrywki wraz ze współautorką Moniką Sobień. Tak się przypadkiem zdarza, że rodem z Radomia. Radomianka prawdziwa. Robert Górski, kabaret moralnego niepokoju. Bardzo dziękuję. Dziękuję i zapraszam na jutro. Mariusz Cieślik, dziękujemy. O 13. Do usłyszenia. Thank you.

W studiu Wiktor Legowicz. A nasi goście to Tadeusz Białek, dyrektor zespołu Biura Prawnego ze Związku Banków Polskich, oraz Bartosz Turek, główny analityk w firmie HR Investment. Witam serdecznie. Dzień dobry. Proszę panów, nie wiem, czy zauważyliście panowie, że nikt do tej pory nie podziękował rodzinie Dziubaków. Przecież oni to zainicjowali. Dzięki nim tak się stało. Faktycznie rozpoczęli bardzo dużą batalię i ruszyli bardzo duże działa. No i faktycznie one w tym momencie wypaliły w sposób, który mam wrażenie, jakbyśmy rozmawiali jeszcze kilka dni temu, no... Wiele osób by nie wierzyło, że to orzeczenie będzie aż tak, mam wrażenie, mocne z punktu widzenia kredytobiorców i dające im nadzieję na to, że łatwiej niż mogli się tego spodziewać, pozbędą się kredytów walutowych. Oczywiście. Panie Tadeuszu, to dziękujemy rodzinie w imieniu Frankowiczów. Pytanie, czy jest za co dziękować, bo paradoksalnie druga strona oczywiście bardzo chciałaby widzieć te nadzieje, o których mówił mój przedmówca, ale jeżeli spojrzymy trzeźwo na treść tego wyroku, która jest już dostępna, to on w istocie niewiele wnosi. On dokładnie mówi to, o czym mówił już Trybunał w kilku innych wyrokach i zaznaczmy to wyraźnie, że jest odmienny niż opinia rzecznika, po której tak wiele osób wiązało nadzieję z tym wyrokiem, bo po pierwsze Trybunał wyraźnie nie wskazał, że opowiada się za opcją przekształcenia kredytów walutowych w kredyty złotowe oprocentowane wedle LIBOR-u. Tam jest wyraźne wskazanie, że zasadniczo Trybunał za taką opcją się nie odpowiada. Natomiast rzeczywiście są dosyć duże wywody odnoszące się do nieważności, ale zwróćmy uwagę, jak wczytamy się w szczegóły tego uzasadnienia, że Trybunał wyraźnie wskazuje, że orzeczenie takiej nieważności może mieć w istocie bardzo negatywne skutki dla klienta, dlatego wyraźnie poprzedza w tych swoich wywodach Trybunał skutek w postaci orzeczenia nieważności, jednakże sprawdzeniem przez sąd każdorazowo w indywidualnej sprawie, czy faktycznie orzeczenie nieważności nie będzie niosło ze sobą negatywnych skutków dla klienta, no bo to jest przecież de facto postawienie kredytu w stan natychmiastowej wymagalności i trudna kwestia wzajemnych rozliczeń. Dlatego też Trybunał wyraźnie tam odsyła, o czym też nie mówił rzecznik w swojej opinii, do możliwości poszukiwania przez sąd tak zwanych przepisów dyspozytywnych. Same minusy pan przedstawił. Panie Bartoszu, może pan... Ja przedstawię trochę plusów się. Może, bo jeżeli spojrzymy na to orzeczenie, to przede wszystkim faktycznie na pierwszym miejscu jest stawiane dobro kredytobiorców. Po drugie, podstawową zasadą jest to, że jeżeli w umowie są klauzule abuzywne, to cała umowa staje się nieważna. A jeżeli jest nieważna, to jeżeli ktoś do tej pory spłacił na przykład 250 tysięcy złotych, a pożyczył 300 tysięcy złotych, no to teoretycznie te brakujące 50 tysięcy musiałby oddać, ale to wcale nie jest takie oczywiste, jak mówił mój przedmówca, że te pieniądze trzeba oddać z dnia na dzień, bo prawda jest taka, że sąd może uznać, żeby te pieniądze rozłożyć na raty. Poza tym, formułując nasz pozew, możemy napisać, że owszem, przede wszystkim wnosimy o to, aby umowa została uznana za nieważną. Jeżeli to jest niemożliwe, to wnosimy o to, aby nasz kredyt walutowy stał się kredytem złotowym z ultraniskim oprocentowaniem, na czym bardzo dużo korzystamy, a Trybunał wcale nie powiedział, że nie jest to niemożliwe, tylko kategorycznie nie powiedział, że jest to niemożliwe, tylko powiedział, że jest to raczej niemożliwe. Mam wrażenie, że tutaj chodzi o to, że to tak naprawdę kredytobiorca decyduje, czy chce unieważnić umowę, czy zmienić ją na właściwie najtańszy dostępny kredyt na rynku. Panie Tadeuszu, co Frankowicz ma zrobić? Praktycznie. Znaczy ja przede wszystkim muszę polemizować ze swoim przedmówcą, dlatego że właśnie dokładnie Trybunał powiedział inaczej niż rzecznik chciał, bo nie dał tej alternatywy, o której mówił mój przedmówca, że kredytobiorca może próbować wskazywać, że oczekuje przekształcenia kredytu złotowego w kredytu frankowego w kredyt złotowy oprocentowany wedle LIBOR-u lub stwierdzić nieważność. Trybunał wyraźnie opowiedział się za tą opcją nieważności. I jeszcze raz podkreślę, zastrzegając w kilku co najmniej miejscach w uzasadnieniu, że tak naprawdę konsument musi mieć świadomość istotnie negatywnych skutków związanych z orzeczeniem. Notabene to samo dzisiaj UOKiK powtarza w swoim komunikacie dotyczącym tego wyroku, że Trybunał wyraźnie zwraca uwagę na negatywne skutki związane z orzeczeniem nieważności i też no, daleki byłbym od takiego upraszczania tej sytuacji, że nieważność oznacza tylko rozliczenie się z kapitału, bo przecież pamiętajmy, o tym jest w orzecznictwie mowa, że przy nieważności, jeżeli nie żądamy odsetek, no to mamy prawo żądać wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. Przecież korzystanie z kapitału przy stwierdzeniu nieważności no, nie jest nieodpłatne. Tak? Bank ma prawo żądać w pozwie wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. To jest przesądzone w wielu orzeczeniach, więc no, ale tak to naprawdę są już raczej znacznie mniejsze kwoty. Właśnie, co praktycznie to, co Frankowicz powinien zrobić? Praktycznie, jutro, to najpierw jutro, mam wrażenie, że powinien wystąpić do swojego banku o polubowne rozwiązanie sporu, co najprawdopodobniej się nie uda, bo banki nie będą skore do tego, aby przewalutowywać kredyty. No, w drugiej, czyli musi się udać do prawnika. Radcy prawnego na przykład, albo tak, do prawnika. Ile to będzie go kosztowało? Minimum 5-10 tysięcy złotych plus opłata sądowa 1000 złotych plus ekspertyza, żeby w ogóle określić, o jaką kwotę walczymy, też około 1000 złotych, czyli mówimy o 7-12. Ale nie wiem, o jakich kosztach to jest kolega, minimum. Kolega to jest minimum, wspomina, tak, bo w Warszawie te koszty to jest około 15-20 tysięcy. No, o tym sami Frankowicze piszą. Zależy, jaką kancelarię wybierzemy, ale to minimum to wydaje się, to jest około 7-12 tysięcy. No i do tego jeszcze trzeba dodać czas, który będziemy czekać na orzeczenie sądu. No właśnie, ile to może potrwać? Myślę, że realnie to trzeba liczyć około 3-4 lat batalii sądowej, o ile oczywiście nie zostaną jakieś wprowadzone uproszczenia w procedurze. No ale mam wrażenie, że gra jest warta świeczki, bo walczymy o kredyt niemal bezkosztowy albo kredyt kilkanaście razy tańszy niż ten, który mamy teraz. Także myślę, że warto, a skala tego problemu jest duża, bo teraz to około 450 tysięcy osób ma, rodzin ma kredyty we franku szwajcarskim. W sądach jest 10, kilkanaście tysięcy spraw, no to skala może być naprawdę duża. Może się okazać, że sądy faktycznie będą musiały, potrzebowały jakiejś pomocy w tym, aby te wszystkie sprawy no, doprowadzić jak najszybciej do końca. Czy banki boją się? Nie, banki się nie boją w żadnym wypadku, zwłaszcza, że jeszcze raz podkreślam, że dla banków ten wyrok nie jest niczym nowym w stosunku do tych tendencji, o których wcześniej Trybunał wskazywał. Jest oczywiste, i tu też zwracam uwagę na takie upraszczanie tego tematu dosyć istotnie w mediach, że tak naprawdę to orzeczenie ma zastosowanie tylko do przypadków, w których tak naprawdę sąd dojdzie do stwierdzenia obuzywności klauzul. Nie wiem, czy państwo... Co to znaczy? To znaczy, że uzna, że klauzule dotyczące na przykład właśnie przeliczenia z waluty były nieważne, tak? Były nieuczciwe. Przypomnę, że aktualne statystyki za ostatnie 2 lata, jeśli chodzi o prawomocne wyroki, wskazują, że w ponad 1000 sprawach sąd nie dopatrzył się obozywności takich klauzul, dopatrzył się ich w 100 kilkunastu. Mówimy o prawomocnych wyrokach, więc no, po pierwsze, ale przepraszam, ja też starałem się panu nie przerywać wypowiedzi, więc prosiłbym o możliwość dokończenia. Więc zwracam na to uwagę, że tak naprawdę tylko i wyłącznie o tych skutkach, o których mówił Trybunał, możemy mówić wtedy, kiedy sąd w ogóle dojdzie do przekonania, że taka klauzula w umowie ma charakter abuzywny. I wtedy rzeczywiście sąd, zgodnie z wytycznymi Trybunału, będzie się zastanawiał, czy tak naprawdę, bo tu jeszcze raz przestrzegam, że Trybunał w istocie od tej opcji dotyczącej liboru na złotówkach, o których wspomina kolega, no odciął się. To nie jest tak, jak rzecznik wskazał, że jest ten wybór alternatywny, tylko Trybunał w istocie odniósł się głównie do tej nieważności i jeszcze raz podkreślam, zastrzegając te negatywne potencjalnie skutki. W związku z tym, no każdorazowo będzie musiało to być indywidualnie badane przez sąd. I tu akurat w tym zakresie mogę się zgodzić z kolegą, że na pewno ta liczba spraw w sądach wzrośnie, no bo te sprawy dobrze będą musiały być rozstrzygane w sądach. Już krótko, czy osoby, które spłaciły kredyt, mogą na coś liczyć? No, jak najbardziej. Padają tak. takie pytania. Jak najbardziej tak, też mogą iść do sądu, ale właściwie z całej naszej rozmowy powinno wynikać, mam wrażenie, to, że za każdym razem, w każdej indywidualnej sprawie, to sąd będzie podejmował decyzję, czy klauzule w umowie były abuzywne, czy nie. Mówi się, że sądy będą automatycznie podejmować decyzję. No, myślę, że to nie będzie automatycznie. Dzięki temu to będzie szybko przebiegało. Nie, jest to bardzo nie małe będzie. Nie będzie automatyzmu, chociaż właśnie to akurat też się zgodzę z kolegą, dlatego że klauzule w tych umowach w każdym banku były inne. I tutaj każdorazowo sąd musi patrzeć przez pryzmat klauzul w danym banku. No i rzeczywiście, powiedzmy to otwarcie, no sprawa każdorazowo musi być badana indywidualnie przez sąd, no ze skutkiem różnym, biorąc pod uwagę te statystyki, które dotychczas były, a które patrząc na prawomocne wyroki, no jednak były na korzyść banków. Nie twierdzę oczywiście, że ta tendencja się nie zmieni, ale biorąc pod uwagę dotychczasowy stan prawomocnych wyroków, no to było ich 10 razy więcej na korzyść banków. Musimy zakończyć rozmowę, ale co możemy poradzić, żeby jutro Frankowicz poszedł do prawnika? Tak, myślę, że przede wszystkim tak, żeby to prawnik ocenił, czy i to chyba jest najważniejsze. Jest o co walczyć. Dziękuję bardzo. Naszymi gośćmi byli Tadeusz Białek, Bartosz Turek. Dziękuję bardzo. Dziękuję Wiktor serdecznie. Legowicz. Do widzenia. Bardzo ważny projekt. Za wspólne słuchanie dziękuję sponsor Bank Gospodarstwa Krajowego, Polski Bank Rozwoju. Was it that I did? Did I drink too much? And- Pani Florencja w programie trzecim Polskiego Radia. Prawie kwadrans do 19. Reportaż w Trójce. Już jutro, dokładnie w 350. rocznicę śmierci Rembrandta, Zamek Królewski w Warszawie otworzy poświęconą mu wystawę. Będzie można zobaczyć m.in. dwa obrazy tego holenderskiego malarza ofiarowane przez hrabinę Karolinę Landskorońską. Posłuchajmy reportażu Magdy Skawińskiej, który powstał przy współpracy Justyny Gotz pod tytułem Dar. W tej chwili jesteśmy w Zamku Królewskim w Warszawie. Odbywają się przygotowania do wystawy 36 razy Rembrandt. Przeszliśmy do sali, w której znajdują się dwa obrazy z kolekcji Zamku Królewskiego w Warszawie. To są oryginalne obrazy Rembrandta van Rijn. Dziewczyna w ramie obrazu oraz uczony przy pulpicie. Te obrazy znajdują się w zbiorach Zamku Królewskiego w Warszawie od 1994 roku. Królewski dar. Na Zamku Królewskim w Warszawie odbył się pokaz kilkunastu dzieł sztuki stanowiących zaledwie część wspaniałego daru profesor Karoliny Zbrzezia-Landskorońskiej, zbioru dzieł sztuki rodzin Rzewuskich i Landskorońskich. Zamek Królewski otrzymał 37 obrazów, 10 miniatur oraz 47 zabytkowych mebli, a na Wawel przekazano 85 obrazów, zbiór numizmatów oraz namiot turecki z XVIII wieku, poinformował dyrektor warszawskiego zamku profesor Andrzej Rotermund. Nigdy w naszej historii muzea polskie nie były tak hojnie obdarowane. Dar ten przynajmniej w części, tak mi się wydaje, rekompensuje ogromne straty, jakie nasza kultura odniosła w wyniku zniszczeń, grabieży w latach burzliwych i dramatycznych historii naszego kraju. Kolekcja ofiarowana przez panią profesor Karolinę Landskorońską jest też wspaniałym świadectwem szlachetności, ofiarności i patriotyzmu znakomitych polskich rodzin historycznych, które nie po raz pierwszy dorobek wielu pokoleń składają w darze ojczyźnie. Profesor Karolina Landskorońska jest przykładem bardzo ciekawego obrazu naszej Rzeczpospolitej i całego naszego narodu, bo była córką Karola Landskorońskiego, hrabiego, który się mógł poszczycić pochodzeniem od co najmniej XIV wieku, herbu Zadora. Landskorońskich bardzo wiele zasiadało w najwyższych gremiach dawnej Rzeczpospolitej. W XIX wieku znalazł się on sam, jak i jego ojciec, na terenie Wiednia, gdzie trzeba byłoby podjąć jakąś pracę organiczną. Pracę, która by pozwoliła przetrwać polskiemu elementowi w tych bardzo przecież trudnych warunkach. Sam Landskoroński był człowiekiem niezwykłej kultury, ogromnie oczytany, zamiłowany we wszystkim, co zabytki przedstawiało. Landskoroński trzy razy był żonaty, dwa pierwsze małżeństwa z Austriaczkami, ostatnie małżeństwo to trzecie z Niemką pochodzącą z rodu Lichnowskich. Karolina jest właśnie córką z tego trzeciego małżeństwa. Karolina z matką niewiele miała jakiegoś takiego wspólnego języka, matki się nawet nieco jakby lękała, bała, bo matka jakby była bardziej zawsze postawiona na pilnowanie porządku niż na okazywanie troszkę uczuć i serca. I ona jako już dziewczyna, zwłaszcza w okresie szkoły średniej, to wspominała, przecież w domu mieliśmy wszystkiego pełno. Moje koleżanki chodziły i na zabawy, i na różnego rodzaju przyjęcia. Mówiła, nas matka uczyła, jak się ceruje skarpetki. Ona przez ojca kierowana była do oczywiście naukowej strony, co przyznajmy szczerze w arystokracji, a zwłaszcza jeszcze z początkiem wieku XX do takich bardzo oczywistych kwestii nie należało. Ale ona sama wspominała, mówi, ja pożerałam książki i wybrałam oczywiście historię sztuki. Zresztą ojcu też bardzo to odpowiadało. Wszedłem do Instytutu, do Zakładu Historii Sztuki w Lwowie. Dyrektorem był profesor Władysław Podlacha. Ja w ogóle nie wiedziałem wtedy, że istniała Karolina Landskorońska. Ona była asystentką czy adiunktem u Podlachy. Wychodzi profesor Podlacha, głośno nagle woła: Panna Landskorońska znowu boty swoje zostawiła w nieporządku. Możemy spojrzeć jeszcze na to, co znajduje się z tyłu obrazu, bo pokazujemy zdjęcia rentgenowskie tychże dzieł. Rembrandt van Rijn używał nie tylko płótna, bo nam się kojarzy, że artyści oczywiście malują, jeżeli malują, to obrazy na płótnie, tak? No niekoniecznie. Rembrandt używał również desek. W tym wypadku, co bardzo intryguje badaczy, są to deski topolowe, bardzo rzadko przez niego używane. Jeżeli chodzi o zdjęcie obrazu, który przedstawia dziewczynę, tutaj w okolicach jej właśnie twarzy, głowy coś się dzieje. Za jej ramionami i głową znajduje się coś w rodzaju cienia. To nawet może jeszcze lepiej widać na zdjęciach w podczerwieni. Okazuje się, że Rembrandt zaczął najpierw malować inny portret. W pewnym momencie przerwał jego malowanie, nie wiemy z jakiej przyczyny, i namalował ten obraz, z którym mamy do czynienia obecnie, czyli dziewczynę w ramie obrazu. Przynajmniej kilkanaście razy wracała do tego tematu, który się wiązał z jej okresem wojennym, z obozem, z okrucieństwem. Mianowicie, proszę księdza biskupa, największy dla mnie kłopot to był, kiedy takie trudne sytuacje, wszystko się waliło, świat się cały walił, kiedy widziało się i tyle podłości ludzkiej, ale także i tyle heroizmu, natomiast nie umiałam dokładnie Panu Bogu modlić się i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy. Moja uczennica, profesor Klementyna Żurowska, która z matką i siostrą była w Ravensbrück razem z panią Lanskorońską, mówiły mi, przecież funkcją pani profesor było, zresztą to pisze, ona trupy nosiła. Otwieram właśnie pudełko, w którym znajdują się pamiątki po profesor Karolinie Lanskorońskiej. Jedną z nich jest kubek obozowy. Go delikatnie wyjmę, on jest metalowy, nieco pognieciony, z dorobioną rączką ze skręconego drutu. Bardzo dramatyczna pamiątka, w sposób prosty i przejmujący pokazuje dramatyczne warunki, w których znalazła się profesor Karolina Lanskorońska i inni współwięźniowie. W czasie II wojny światowej zajmowała się także działalnością konspiracyjną i w 1942 została aresztowana. Była przesłuchiwana przez Gestapo, następnie została przewieziona do obozu w Ravensbrück. Jak wyszła z obozu, to ja się dziwiłem, że ona pojechała do Rzymu. I pytałem się jej w rozmowach późniejszych, dlaczego właściwie pani pojechała do Rzymu. Przecież wiem, że pani ofiarowywano stanowisko profesora na Uniwersytecie Szwajcarskim we Fryburgu. A ona mi na to powiedziała tak, proszę pana, kogoż ja bym uczyła w tym Fryburgu? W Szwajcarii. Ja chciałam uczyć Polaków, młodzież polską. I wtedy postanowiła przenieść się do Rzymu. Tam założyła Instytut Historyczny Polski. W nim aktywnie działała, sponsorowała licznych naukowców. Czasem musiało się to odbywać poprzez sprzedaż dzieł sztuki, ale w ten sposób udało się, przypomnijmy, uratować Bibliotekę Polską w Paryżu i zabezpieczyć jej byt. Ona, ostatnia z rodu, odziedziczyła olbrzymią fortunę. Wszystkie te wspaniałe obrazy, Rembrandty, Botticelli, nie wiem co. Mogła po tym, że była przez całą wojnę we więzieniu, miała straszne awantury w ciągu wojny, była męczona, mogła sobie powiedzieć, ja dosyć zrobiłam. Mam pieniądze, kupię sobie ładne mieszkanie w Cannes, i sobie będę żyła do końca życia z tym, że mam pełno pieniędzy. Wcale nie. Oddała się do pracy dla kultury polskiej, dla historii polskiej. Pierwsze spotkanie to rok 1982. Mieszkałem przez 7 miesięcy obok jej gabinetu na Via Virginia Orsini. To był Polski Instytut Historyczny, a ja dostałem taki pokój, który czasami ona oferowała komuś, gdy ktoś wpadał do niej z wizytą kilkudniową. Ja tam mieszkałem 7 miesięcy. Jakimi przedmiotami się otaczała, jakich używała filiżanek, jak żyła. To była maksymalna prostota. niewiarygodna niemalże. Osoba, która potrafiła kupować setki książek jednym podpisem na czeku, a z drugiej strony filiżanki były bez żadnych ozdób, w których pijaliśmy kawę. Wino Barolo pijało się na wielkie uroczystości, zwykle piliśmy zwykłe wino. Pani profesor zresztą sama pijała piwo na kolację, bo tak jej zalecił lekarz. Życie niezwykle uporządkowane przekładało się na tą niewielką ilość obiektów czy przedmiotów, które ją otaczały. To był portret jej ojca malowany przez Jacka Malczewskiego. To były zdjęcia jej brata, jej siostry, paru kuzynów, ale wszystkie inne przedmioty. To były przedmioty, jak ona powiedziała, takie, jakie powinien posiadać żołnierz AK w stanie spoczynku czy w stanie rezerwy, bo była przecież żołnierzem AK. Stoję dziś przed panami jako ta pierwsza, którą Trzecia Rzeczpospolita, jak to powiedział pan marszałek, raczyła obdarzyć wielkim krzyżem orderu Polonia Restituta. Przyjmuję go nie tylko w własnym imieniu i moich współpracowników, lecz w imieniu tych licznych żyjących i dziś już nieżyjących, znanych i mniej znanych, wybitnych i skromnych, którzy wykorzenieni na uchodźstwie, nieraz w ciężkich warunkach materialnych, po jednej i drugiej stronie oceanu, przez całe półwiecze toczyli walkę bezorężną. A walka była twarda. Celem było przekazanie oraz rozwijanie naszych najwyższych, jakże zagrożonych dóbr nauki i kultury łacińskiej. W imieniu nas wszystkich dziękuję. Ona nie wyszła za mąż. Nie wyszła za mąż, ale byli tacy, którzy chcieli się z nią ożenić. Ona mówiła, proszę pana, ja inne mam zupełnie cele. A ja się pytam, a jakie pani ma cele? Proszę pana, ja, jak pan wie, nie wyszłam za mąż. Bo ja poślubiłam naukę. Ja poślubiłam pracę dla Polski. Ja to postanowiłam robić. I to robiłam. Był to reportaż zatytułowany Dar. W audycji wystąpili Karolina Lanc-Korońska, kurator Agnieszka Jakubowska, profesor Lech Kalinowski, biskup Jan Kopiec, profesor Jerzy Miziołek oraz Radosław Lolo. W reportażu wykorzystano taśmy archiwalne Polskiego Radia, a wystawa 36 razy Rembrandt zostanie udostępniona zwiedzającym od soboty 5 października. Zapraszamy do reklamy. Mega, mega, niech żyje. Barbara, ty się dobrze czujesz? No, najlepiej, Marian, zobacz. W Media Expert są urodzinowe mega okazje. Urodzinowe mega okazje w Media Expert. Na przykład złoty smartfon Samsung Galaxy J4 Plus. Dual SIM, aparat 13 megapikseli. Teraz za jedyne 599 zł. Włączamy niskie ceny. Kochanie, pracowałem cały dzień przed komputerem. Nie mamy czegoś do oczu? Mamy, krople. Są w łazience, weźmiesz sobie? Kochanie, ale one na pewno straciły ważność. Przecież kupiłaś się ponad miesiąc temu. Oj, Paweł, to nie jakieś tam krople, tylko Wizik. One nie tracą ważności zaraz po otwarciu. Wizik? Tak, na suche i zmęczone oczy. Poleciła mi jej farmaceutka. Wyrób medyczny Wizik to jedyne krople na rynku, które mogą być stosowane nawet 12 miesięcy po otwarciu. Wizik. Aby dbać przez cały rok o oczy i wzrok. Zdrowid. Empik wspiera Twoją pasję czytania. Poznaj 2 razy więcej tajemniczych historii, szczęśliwych zakończeń i bliskich Ci bohaterów. Tylko do soboty, kupując w Empiku 2 książki z literatury obyczajowej, za drugą tańszą zapłacisz połowę. Empik. Wszystkie pasje, zajawki, koniki. Od konkretnej roboty są zawodowcy. A gdzie fachowcy, tam samochody dostawcze Renault. Niezawodne, wszechstronne, sprawdzone w działaniu. Gotowe na każde wyzwanie. Teraz nowe Renault Master z jeszcze mocniejszym silnikiem i nowe Renault Trafic z automatyczną skrzynią biegów EDC. Dostępne w leasingu 103% na 3 lata. Szczegóły oferty w salonach. Chcesz znaleźć zestaw do prania Persil za jedyne 48,79? O 19 rzuć to, co robisz i wejdź na Allegro. Idziesz pod prysznic? Idź rano. Jesz kolację? Zjedz przed komputerem i znajdź to, co najważniejsze teraz na Allegro Smart Week.